seumpama mamakaro geluh banci dua kali. Teman geluhku laku warakan kini bayakan bias untuk kekalangan jadi balas hati tangan. Karena